جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سرنامه سوا سرنامه اغا حدیثونو چې په باره د بازارونو کې راغلیو د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې بازارونه وکنو یا دا بازارونه صحیح شی دی که نه دی صحیح دی ته ورتګ په دې کې خرڅول په دې کې اغستل دا جایز دی که دا جایز نه دی نو دا هغې مسئله درته شروع کړی داسې که یو حدیث کې راځي چې د ځمکې په تمامو ټوکړو کې بدترینه ټوکړه چې دی هغه بازارونه دي ځینې خلکو د دې نه دا معلومه کړې ده چې بازار ته مه ځئ بازار خراب ځای دی د هغې دغه امام بخاري وایي چې نه دا رسول الله واقع د حال بیان کړې ده د دې موجوده خلکو د وجې نه دا بازارونه داسې خراب شوي دي چې ټول خلک پکې خراب راغلي دي دا مطلب نه لري چې تاسو بازارونو ته مزه او خراب بشي دې کې واقع بیانوي حضرت ابو هريره وایي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایل الک چې مونځ کوې فرض او په جمع کوئ د دې اجر او ثواب څومره دی صلاتو احدکم منځ د یو ستاسو صلاتو احدکم منځ د یو ستاسو په تاسو کې یو کس دی او هغه منځ کوي او څنګه منځ کوي فی جماعت په جمع فی جماعت په جمع منځ کوي فرض او په جمع کوي نو دا منځ چې دی تزید او دا زیاتیږي تزیدو دا منځ یاتیږي علی صلاته په منځ دغه فی سوقه په بازار دغه کې ګورغه د بازار ټکی راغی و بیته او په کور دغه کې فرض منځ کوي خو په کور کې کوي فرض منځ کوي خو دکان بازار کې کوي دغه د بازار منځ او دغه د کور منځ چې تکه په دې باندې د جمع منځ یاتی منځ د یو ستاسو په جمع کې دا زیاتیږي په هغه منځ چې کوم سړی په بازار کې وکي یا په کور کې وکي الکه څو درجې اوچتیږي څو درجې زیاتیږي بضع و عشرین درجه څه د پاسه شل درجې څه د پاسه شل درجې بضع دا د دریو نواله د نهو پورې یا د دریو نواله د لسو پورې دی ته وایي دریو ته هم بضعه وایي څلور پنځه شپږ اووه اته نهه دې ته دغه وایي بضعه موږ وایي څه د پاسه دا ته چې په جمع منځو کې دا منځه په اجر او ثواب کې زیاتیږي په هغه منځ چې ته په بازار کې وکې ته په کور کې وکې دا زیاتیږي څومره زیاتیږي څه د پاسه شل درجې یو ځای کې پچیس راځي یو ځای کې اوویش راځي اوویش دا د حالاتو خبره ده ښه چې د دوکانونو والا پوهېږي چې دلته د جمعې وخت دی او دلته ګاک د نه راتاو شو او ته ورته وایې نه روره اوس جمع کوو بیا به ګورو دا به اوویش درجې وي او کنه داسې ګاک نوي یا کمی نو بیا به پنځه درجې وي وذالک او دا خبره الکه د جمع مونځ ولې زیاتیږي خو ګورې د جمع مونځ چې تاسو کوې الې زیاتیږي چې په جومات کې کوې ښه دا نه چې په علاکه کې جومات وي او تاسو کور کې جمع کوې حجره کې جمع کوې دا نه یو دا دی چې علاکه کې جومات نه وي هغه بیا بېله خبره ده ګوره د دې رستو نه معلومیږي د دې رستو نه دا معلومیږي چې مراد د جمع نه هغه جمع ده چې په جومات کې وکې او بیا هغه جمع ډېر افضله ده چې اودس ورته د دې ځاینه وکې وذالک او دا زیاتوالی بانه اذا توضأ په دې وجه چې یو سړی اودس وکي په خپل ځای کې او ف احسن الوضوء خیسته او د سوکی او د سوکی او خیسته او د سوکی مدلی ځان له د اوبو اهتمام کوه دکان کې چې جمع لرازي هلته دغه کوه اودس، ثم ات المسجد، او بیا دی راشي جومات ته. الکه جومات ته څله راغلی؟ لا یریدو، د ده اراده نه وي په جومات کې، الا الصلاه، مګر د مونځو. لا ینهزه، نه راوچتیدله، لا ینهزه، نه راوچتیدله د خپل ځینه، الا الصلاه، مګر مونځو. مقصد یې سي روره مونځي، نو چې په خپل ځای کې اودس وکي ښایسته، او صرف د جومات په نیت دې را روان شي. چې راوچتېږي نو په بل نیت راوچت نه شي، د مانځه په نیت راوچت شي. نو ما وی دا چې ته را روان یې که نه، دا یو عجیبه غوندې منظر دی، عجیبه. لم یختو خطوتن، دې به وانلي یو قدم. لم یختو، دې به وانلي خطوتن یو قدم. لم یختو، دا داسې دی خاطوه، یختو قدمونه اغشتل، لکه دعا یدعو، نلته به داسې وی. لم یدعو، لم یختو، دې به وانلي خطوتن یو قدم، الا رفع له، مګر اوچت پکړی شي د دې سړي دپاره، بها په دې یو قدم درجتون، یو درجه. هلته به الله ورته یو درجه ورکي په جنت کې. و حطت عنه، او لرې به کړي شي د ده نه، حتی یحطو، من لرې کېدل، تاسو وایئ که نه، حطتون و حطو، او لرې به کړي شي عنه د ده نه، بها په دې یو قدم، خطیئتون، یو ګناه. روره چې دقسې خپل ځای کې اودس وکړي، او صرف په نیت د هغه را روان شي، دې ځنم دا معلومه شوه امیدګوله، چې مراد د جمع نه د اجرې جمع نه ده، مراد د جمع نه د جومات جمع ده. خو چې علاقه کې جومات یې چینی، بیا به اجره کار وکړي. ښه، چې یو قدم علي، الله به درجه اوچتوي، چې یو قدم علي، الله به یو ګناه معاف کوي. دا خو یو شوه. بل راشي، د جومات فایده دا ده چې جمع دې وکړه، موقه د سره یي، یو خو چې موقه نه یي پرېږدی، خو چې موقه د سره یي، لږ ایسار شه دغه ځای کې، چا سره خبرې مه کوه، چاته د شیطانۍ خبره مه کوه، چاته تکلیف مه رسوه، په ارام کینه. والملائکتو تصلي، او ملائکې دعاګانې کوي د رحمتو، علی احدکم، په یو ستاسو. والملائکتو، ملائکې تصلي، هغه دعاګانې کوي د رحمتو، علی احدکم، په یو ستاسو. الکه دا ملائکې د جمع والا ته دعا کوي، کمې پورې؟ ما دام فی مصلاه، کمې پورې چې وي دی په دغه ځای د منځه کې، دا کوم ځای چې مونځ کړی دی، کمې پورې چې دی ناست دی، نو د ملائکو دعا څه معمولي خبره نه ده. الذي، هغه ځای، یصلی فیه، چې دی مونځ کوي په دې کې. څنګه دعاګانې کوي ملائکې؟ وی اللهم صل علی، یا الله ته خپل مهرباني وکې په ده. اللهم ارحمه، یا الله په ده رحم وکې. اللهم صل علی، او اللهم ارحمه، د دې دواړو یو معنی ده، ځکه د صلات د ملائکو طرف نه چې نسبت د صلات چې ملائکو ته وشي، مراد دې رحمت دی. دا دعاګانې ورته کوي کوي کوي، ما لم یحدث، کمې پورې چې ده اودس نه یې مات کړی، او چې اودس ناست دی خو اودس یې مات شو، بعد ما دې وویستل د ځان نه، بیا دا دعاګانې بند شي، ځکه چې دا دې اودس مات کړي، هغه نورانیت د ده ختم شي. اکثره اودس دغه وخت کې په هوا وتلو دغه کېږي، او دا هوا بدبویي کوي، او دا ملائکې نه دي، دا د بدبویۍ نه سخت نفرت کوي. ما لم یحدث، کمې پورې چې هغه اودس نه یې مات کړی، فیه، په دغه ځای کې. ما لم یؤذی فیه، کمې پورې چې ده تکلیف نه رسولی چاته په دغه ځای کې. ښه، وقال رسول الله، احدکم فی صلات، یوستا هر یوستا صبح دا عیسابی په منځ کې ما کانت صلات تحبسه کمه پوری چې منځ درا بند دا منځ تحبسه دی را بند کړی الکه جمعه ترالی اذان وشو اذان او ته په انتظار د جمع ناستی بل سه انتظار نه دی د جمع رئیسار کړی دا لا په نیز باندې ته په مانځه کې مثلا 15 منټه مخکې رالی او دلته ناستی په انتظار د جمع په جمع مونځ نه کې په انتظار د جمع ناستی دا لا په نیز باندې ته حساب په دغه کې په جمع والا کې حضرت امام صاحب بخپل و شاگردانو ته نصیحت کو چې جمعات ته داسې وخت کې ځای چې اذان د باندې جمعات کې وشي ده به طالبانو ته دا نصیحت کو که دا نشی کولی نو دا خو وکی که نه چې اذان وشي چې د اذان نه پس بیا ایسار نشي بیا دغه ته ځی جمعات ته ځی او هلته په انتظار د مانځه کینه نو چې دا په انتظار د مانځه ناستې دا ډېر د خیر او د برکت دغه دی اسې حدیث راغی حدیث دې دپاره ووی چې یاره بازار مسله ده هغه د حدیث کې بازار ټکې راغی چې مونځ په بازار کې کوي یا په کور کې کوي د دې نه بهتر کم دی چې هغه جومات کې په جمع وکړي حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن حميد بن سبيل عن أنس بن مالك قال حضرت أنس وي كان النبي صلى الله عليه وسلم او پیغمبر علیه السلام فی سوق په بازار کې د مدینه منوره بازارو په دې بازار کې رسول الله وګوره بازار ته تک څنګه دی صحیح دی که نه دی یو ځای ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ځینو هغه ځای بخني نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا و په بازار کې چې بازار کې اوس یو سړی بل ته آواز کوي یو سړی بلتا اواز کوي فقال رجل نووی یو سړی یا ابو القاسم اے ابو القاسم قاسم زمونږ د پیغمبر علیه السلام بچی وړوکې مړ وفات شوی و خو وړوکې مړ شوی و د هغه بچي د وجې نه د رسول الله کنیه ابو القاسم وه ابو القاسم د قاسم پلار کم دا نور خو به بیا ووایې خو چې د کم نامې په سر کې اب راشي یا د کمې نامې په سر کې ابن راشي دې ته به تاسو کنیه وایې کنیه لکه ابو بکر اب پکې راغی ابو هریره اب پکې راغی ابو القاسم اب پکې راغی یا ابن راشي لکه ابن عمر ابن مسعود دا کمی نامی پا سر کې چې اب راشی یا کمی دنامی سر کې ابن راشی ابو بکر ابو هریره یا ابن راشی ابن عمر ابن مسعود ایتا با سوئی کنیا اوس رسول الله بازار کې دی یو بل سړی ځان لنامه ابو القاسم یخی دا ابو القاسم یو بازار والا بل تاواز کوي یا ابو القاسم ای ابو القاسم نو رسول الله دا خیال وکړ چې دا آواز ما ته کوي نو ده داسې ور وکتل هغه ورته وایي حضرت زما تاسو مراد نه یې بل ته آواز کوم که کله نه کله سړی وي وایي چې صاحبه د سړي په ځان شک راشي چې دا ما ته وایي وا استاذه هغه سړی راشي چې دا به ما ته وایي هغه تا ته نه وایي بل چا ته وایي فقال رجل یو سړی وی یا ابو القاسم اے ابو القاسم رسول الله دا ګمان وکړ چې دا ماته وی فالتفت الیه النبی صلی الله علیه وسلم نو مخ راوګرځو هغه ته پیغمبر علیه السلام مخ راوګرځو هغه ته پیغمبر علیه السلام فقال نو دې سړی وی چې نه حضرت تکلیف مو دل درکو زما ته مراد نه انما دعوت هذا ما واس دې کستو کتا ته مې نه دی کړی دته دغه نامه ابو القاسم وه اوهو دا الله طرف نه حکم راغی چې د خپل امت ته دی وایا چې ځان له نامه ابو القاسم مګ دی محمد صلی الله علیه وسلم نامک دی احمد نامک دی خو ابو القاسم نامه مګ دی دکه بیا خلط راځي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ السلام وی سمو تاسو نامک دی ځانته بی اسمی په نامې زما ځانته زما نامک دی محمد نامک دی خو ولا تکنو او تاسو کنیه مک دی ځانته بی کنیتی زما په کنیه کنیه خو مو پیژنده که نه کم نامه چې د هغې سر کې اب راځي یا کمه نامه چې د هغې سر کې ابن راځي نو دی ته څه وایي کنیه زما کنیه څه ده ابوالقاسم نو تاسو ځان ته ابوالقاسم نامه هغه مک دی زما نامک دی خو ابوالقاسم مک دی نو بیا به خلکو ځان ته ابوالقاسم نامه نه کیښوده خو اکابر او بزرگان علما وایي دا د رسول الله د زندګۍ پورې دا خبره وخه چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا نه رحلت وکړ لاړو بیا دا ټول جیش شو ځکه هلته خو خلط راته که نه نو چې رسول الله د هغه نه لاړو نو که بیا به چا بل ته وي یا ابوالقاسم نو بیا خو خلط نه راته. حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا زهير عن حميد قال انس قال انس وي دعا رجل اوازك يوسري بل كستا اوازك يوسري بل تبل بقي اي فبقي كي فبقي كي يوسري بل تا اوازك سنگ اواز وتكي يا ابو القاسم اي ابو القاسم اوس ابو القاسم خو رسول الله هم نو فلتفت الیه النبی صلی الله علیه وسلم نو مخ وګرځو هغه ته پیغمبر علیه السلام فقال نو هغه سړي وویل چې حضرت لم اعنک ما تقص کړی نه عنا یعنی قص کل لم اعنک حضرت ما تقص کړی نه ستا مې اراده نه زه دې بل ته آواز کوم. فقال رسول الله سمو باسمي تاسو نامیک دی ځان ته په نامه زما خو ولا تکنو او ځان ته کنیه مک دی بکنیتی زما په کنیې. ګوره یو سړي اواز وکړه بل ته اواز یې چېرته وکړه په بقی کې بقی کې دا بقی نه دی دا د غونډې علاقې نامه ده دا دیره چې ده په مدینه منوره کې دغې ته بقی وی خو دغه علاقه هم بقی ده او بیا د دې نه دا نور پرېوتو پلو دا میدانی نه ده دې ټولې ته دا یو شان علاقه وه خو دا بیا یې ښکته کړه دې ټولې ته بیا دغه وي بقی خو د مدینې بازار غټ په دې علاقه کې و د مدینې بازار په دې علاقه کې و نو چې د مدینې بازار په دې علاقه کې و نو دا حدیث را پاسېده د سرنامې سره مدلی څه شو برابر شو خو که دا ټکې ورسره ونه وایې نو بیا نه برابرېږي دلته خو بازار نشته که نه بقي ټکې وې خو بقي سره دغه و ده دلته و بازار نو لکه مثلا سری ته تلی وم نو ته چې سری ته راشې نو سری کې څه شی وي همدغه دی که نه بازاری. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن ابي يزيد عن نافع بن جبير بن قاين عن ابي هريره الدوسي دي زي تاغوري عبيد الله ابن ابي يزيد روايت كي د حضرت نافينا خو په انصر كي مدلي دا په انصر روایت دا ډیر خطرناکي کله نا کله خلک شاگرد د استاز نه روایت کوي په ان سره خو دې ته تدلیس وایي کله دا شاگرد د دغه سره میلو شوي نه د دغه استاز سره لکه ډېر داسې وي من وای کنا امام غزالی رحمه الله د سی ویلی دی نو ولې زه د امام غزالی سره بلاو شوی ما منس کې واسطه مې ټوله ورزولې دا جایز دی نو کله نا کله سړی داسې وایي چې عبید الله روایت کوي د چانه د نافې نه نو ما وې دا په ان سره روایت دی ښه دی به ته دا خبره وکړي نافع ابن جبیر ابن مطعم روایت کوي عن ابي هريره رضی الله تعالی عنه دا ابو هريره نه کم ابو هريره الدوسیه چې هغه د دوس قبیلې دی لکه شینواریون وایې که نه پریدیون وایې داسې دا د دوسیون دا د دوس قبیلې و دا ابو هریره صاحب چې کومه لویه قبیله وه د هغې نامه څه وه دوس قال ابو هریره وی خرج النبی صلی الله علیه وسلم روته پیغمبر علیه السلام فی طائفت النهار په یو حصه دروازه کې داسې بل روایت نه دا معلومیږي چې غرمه وه رسول الله صلی الله علیه وسلم روت او غرمه وه چې غرمه وه روت نو رسول الله به چې روت د خپلو صحابو سره به خبرې شروع کړې اول به ده شروع کړې لیکن دلته چې روت لا یکلمنی هغه زما سره خبرې نه کولې غالبا څه سوچ او فکر کې به مشغوله و نو د ابو هریره صاحب سره خبرې ونه کړې لا یکلمنی هغه زما سره خبرې ونه کړې مدلی چې رسول الله خبرې نه کولې نو د ادب او د احترام د وجې نه ابو هریره و امام نه کولې ولا اکلمه او نه ما ورسره خبرې کولې رسول الله روته پس سوچ او فکر کې مشغوله و هغه زما سره خبرې نه کولې او ما د هغه سره نه کولې خو هغه مخکې او زه واپسې وم حتی تر دې پورې اتا سوق بنی قینقا چې دی راغی بازار د بنی قینقا ته دې ټکي ته ګورئ رسول الله راغی بازار د چا ته د بنی قینقا ته دا تاسو ویلي وه بله ورځ هم دا مدینه کې یو لوی بازار دی زیات زرګران پکې وو چې هغې ته به د قینقا بازار وی دا د یهودو یو بازار و دې بازار ته راغی دې ته اوس ګورئ ښه راغی بازار د قینقا ته فجلسه ما بیې دې ته به ډېر ګورئ بیا وپې راځو رسول الله کېناستو بفناء بیت فاطمه پاغه دغه دی پاغه مخ کې د کور د فاطمې پاغه میدانې د کور د فاطمې د کور مخې ته د اوار میدان نی تاسو چې د دروازې نه روځئ او دا مخې ته هم دا میداني ده دې ته څه وایي فناء البیت د کور فنا میداني د حضرت فاطمې د کور مخې ته داسې میداني وه دې ته راغی فجلسه رسول الله کېناستو بفناء بیت فاطمه پاغه مخکې د کور د فاطمې اوس وګورئ د حدیث ته وګورئ د دې ځای نه څه معلومیږي چې د حضرت فاطمې کور چېرته و وایه که نه په دې بازار کې و که نه بنی قینقا کې لیکن چې تاسو حقیقت والی نو داسې نه ده د حضرت فاطمې کور د بنی قینقا علاقه کې نو د فاطمې کور خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور سره یو ځای و دلته نو بیا دلته څه مطلب دی ښه مطلب دا دی راویان وی چې دلته بعضې ټکي پاتې دي مسلم شریف کې هغه خبره مکمله بیان ده رسول الله راغی بازار د بنی قینقا ته د هغې نه پس بیا روان شو او ته فاتا فناء بیت فاطمه او بیا راغی هغه میدانې د کور د فاطمې ته هغه مخکې کور د فاطمې ته دا ټکې پهغې پاتې دی رسول الله راغی بازار د بنی قینقا ته او ثم اتا بیا راته راته راته او بیا کې ناستو پاغه مخ کې میدان د کور د فاطمه کې. نو دا دغه را پاتې ده دلته چې بیا راغی. چې راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم له خپلو نسو سره چې د لور د طرف نو ډېره مینه وه، فقال نو دروازې مخې ته آواز کوي، ماشوم شته کورو؟ دلته اوس هغه حسین خو ډېر وړوکی و که نه، او خو قابل د ګرځېدو نو، او دا حسن چې دی دا لږ غټ و. نو پنرسم څه وایي؟ فقال رسول الله وی اسما لقعو، آیا شته دی په دغه ځای کې یا ماشومه؟ اسما د سې به زور وایې، اسما آیا شته دی په دغه ځای کې؟ لقعو لقع ډېرې معنی دي، خو دلته معنی کوي صغیر ماشوم. ماشوم شته چې دا آواز دننه دغه واورېده حسن هغه چې دی نو په دغه شو په ټوپونو شو چې خیر سره نیکه راغلی دی. نو ښځو لهم په کار وو چې ماشوم بار وباسي چې لږ د صفایي خیال یې ساتي. نو فحبستهو اوس ماشوم ټوپونه وایي چې زه وځم، او حضرت فاطمې رایسار کړه. فحبستهو نو رایسار کړه دله حضرت فاطمې، فحبستهو نو رامنې کړه دله حضرت فاطمې شیئن څه شی، څه لږ غوندې وخت، څه لږ غوندې وخت یې رایسار کړه، څه صفاکه به یا بیا ورته څه اغوستل. ابو هريره وای ما په ګمان وکړ چې وای دا ځکه ایثار شو، فظننت ما ګمان وکړ چې انها دا فاطمه چې ده تلبسه سخابا، هغه اغوندي د خپل زوی ته سخاب. د ماشوم ځکه لږ وخت تېر کړ زر رونوته، ما دا خیال و چې دا مور بیبي ورته دغه اغوندي. سخاب سخاب دو معنی راځي، یو سیخاب د دې کمیس په شانتې یو جامې، هغې ته هم سیخاب وایي، جامې په داسې جامې. او سیخاب دغه ته هم وایي دا کم تار چې په هغې کې مری وي کنجه کې، دا کم تار چې داسې امیلي او کنجه کې پکې وي، دا ماشوم ته واچي ښکلی ښکاري. سیخابن امیل د کنجکو دا معنی ده، یا سخابن جامې. خیر دی ورته او تغسله، یا دا دی چې لمبوي یې، کیدای شي ماشوم به لږ خراب و، اوس که دا خراب ماشوم داسې راغلی وي نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جامې په خرابې نه کړي. مړه چې ګورو دا دی راووته حسن، فجاء دا ماشوم راغی او یشتد منډې والې، نکته را منډې والې. نو دلته خو نشته بل روایت کې به درته راشي رسول الله ورته داسې کړه، عجیبه منظر و. او دا ځای نه ورته نسیم دغه کړه داسې کړه، او چې راغلل او نسی او نیکه سره دواړه ته دغه شو غاړه غټې شو. حتی تر دې پورې عانقه چې رسول الله وسره معانقه وکړه، ځان ته را تر غاړه ایست، وقبله ښکلې کړه. دې ته د شفقت ښکلې والی وایي، ښه د شفقت ښکلې والی. ګورې د خپلې ښځې ښکلې والی دا بېل شی وي، د خپل بچي ښکلې والی دا بېل شی وي، او چې بابا یا خپل پیر یا استاد ښکلې هغه بېل شی وي. اغه یو د ادب خکولی دلی، بل د محبت خکولی دلی، بل د شفقت خکولی دلی. فقه وقبله خکولی که او سوی دعا کوي، یا زما ربا زما وسره ډیره مینه ده، ته وسره مینه وکي. ربا زما وسره ډیره مینه ده، ته وسره مینه وکي. ربا هغه چا سره ته مینه وکي چې څوک د دې حسن سره مینه کوي. منګه و حسن سره، د حسین سره، دغه د تمام اولاد سره منګه دغه کو. مینه کو داغه دا اولاد که فاطمه ده که حسن ده که حسین ده که زینب ده مونږ دانه چې یو رانی سو هغې سره کوو نورو سره نه کوو. فاطمه بی بی هم ده مونږ د سر ټولغه دی که زینب والې که ام کلثوم والې که روقیه والې که ټول والې. وقال ویوی اللهم احبه یا الله ته د ده سره محبت وکي واحب او یا واحب او یا الله ته محبت وکي من د هغې چا سره یحبه چې څوک د ده سره محبت کوي. مدلی دا ته مې ویلو سند کې که نه عبیدالله روید د چا نه کوي د نافع نه کوي خو په څه سره کوي په ان سره. احتمال د دې شته چې عبیدالله دا حدیث د نافع نه نی اورېدلی نو د دغه احتمال ختموالی کوي. ګورې قال سفیان سفیان وی سفیان ابن عوینه قال سفیان سفیان وی چې قال عبیدالله ما ته عبیدالله وی سفیان وی ما ته عبیدالله وی چې یو ورځ مې کتل چې نافع وتر کول یو رکات. عبیدالله راته وی چې نافع مې یو ورځ وکته چې هغه وتر کول یو رکات. دلته مقصد دا نه دی چې وتر یو رکات دی او که دوه دی صرف د لیدو مسله ده معلومېږي چې عبیدالله هغه لیدلی و نافع لیدلی و. اخبرنی دی عبیدالله ما ته خبر را کړی دی انه را نافع ابن جبیر چې هغه ولید حضرت نافع ابن جبیر او تره برکا چې هغه یو رکات وتر وکړو. حدثنا ابراهيم بن منذر قال حدثنا ابو زمره قال حدثنا موسى بن عبد الله بن نافع قال حدثنا ابن عمر عبد الله بن عمر وي دا بیا غ مسله را لاله بازار مسلم راضی بل مسلم دا جیداد نه بغیر دوستانو چې کم شیم واغشته مالی منقوله تر هغې پورې مه خرڅوې تر هغې پورې پکې تصرف مه کوې چې کمې پورې م قبض کړي نیښه شیم واغسته شی او لا تصرف پکې قبض کړی دی نه دی دې شي کې تصرف مه کوه مه خرڅوه مه بل څه کا ولې قبض کا ځانې مالک کا بیا پکې تصرف کوه. ها انهم صحابه چې دي کانو یشترون الطعام هغوی باغشتله غله طعام د خوراک شي ته وایي مراد ته دي غله دې صحابهو به اغشتله غله الکه د چا نه به اغشته مینه رکبانې د سورونه رکبان جمع د راکب ده راکب هغه سړي ته وایي چې هغه په اوښ باندې سورلي کوي مینه رکبانې د سورونه مراد د دې نه څه دی قافله مدینې منورې ته به قافله را روانه وه غله به ورسره وه دا صحابه به مخې له ورلل چې مخې له به ورلل هلته بیا ته دغه واغشته غله د دې به مقصد ده و چې د اوښانو والا چې اوس مدینې ته راځي نو دا تکلیف دی او بل چې مدینې ته راشي نوخان خو چا پابند کړي نه دي هغه خو دا غوشهیم کوي هر څه کوي دلته ځای خرابوي نو دوی به مخې له ورلل د هغوی د اسانتیا دپاره هلته بیا ته دغه واغشته دا څه ورته وي غله وا به غشته او د غشتو سره به چې بل ګاک راغې په هغه به یې خرڅه کړه. رسول الله دا پابندي ولګوله چې نه چې تاسو لاړ شئ اړوندې غله والې هغه هلته مه خرڅوي دا هغه ځای نه را نقل کې بازار ته روړې بیا دلته دغه کوئ خرڅوي. ښه نو دې صحابهو باغشتله غله د قافلې نه علی عهد النبی صلی الله علیه وسلم په زمانه د پیغمبر علیه السلام کې. ګورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر ښایسته منتظم و ښه دا نه چې خلک څه کوي هغه دې کوي که ابوبکر والې که عمر والې د تمامو صحابهو انتظامي مسلې ډېرې ښایسته وي. رسول الله به سړی ورولېږ چې ټیک د دلته م شی واغشته ویلی خو پابندی ده باندې خرسول با دلته نه کوي راوړی بیا دغه ته بازار ته. فیبعثو علیهم نو رسول الله به مقررو په هغوی فیبعثو علیهم رسول الله به مقررو په دې اغوستونکو باندې څوک به پې مقررو من یمنعهم هغه څوک چې هغه منع کوي دوی له ان یبیعوه چې خرڅې کي حیث اشتروه په هغه ځای کې چې دوی اغوستی دی. رسول الله به پې سړی مقرر کړه او هغه سړي به دوی منع کول چې هلکه دا کم غله چې دا تاسو کم ځای اغوستی دا دلته به یې خرڅوي نه بلکې چېرته به وړئ بازار ته. ښه حتی تر دې پورې ینقلوه چې دوی راوړي دا حیث یباع الطعام په هغه ځای کې چې کوم ځای خرڅولی شي غله مطلب دا د بازار ته راوړئ. دې کې دوه فایدې وې. دا تاسو چې بار د قافلې نه غله واغشته او بل تاسو پسې په منډه بل ګاک درغې هلته یې مه خرڅوئ بازار ته یې راوړئ بیا دلته خرڅه کې. دې کې دوه فایدې وې. یو خو دا دی چې تا غله والې په سل روپۍ او هلته بل ګاک درغې هغه دنه په یو نیم سل واغشته نو دا دویم ګاک چې په یو نیم سل واغشته نو چې دا غله بیا دې بازار ته راوړي په څو به خرڅوي په دوه سوه به خرڅوي. هغه اول ګاک په سل واغشته دا دویم چې پرې ورغې هلته تې په یو نیم سل واغشته اوس دا چې راځي څه به پکې ګټي که نه دی بیا دلته په بازار کې په دوه سوه خرڅوي شی ګران شو او هغه اول ماما باندې چې پابندي ولګي چې هلکه هلته به یې نه خرڅې نو هغه یې چې راوړي دلته په څو به یې خرڅوي په سل یې اغوستې ده ابه په یو نیم سل خرڅوي هغه ته دا فایده ده. نو پرېږده چې دا بازار خلک دا ارزان ارزان دغه واخلي شی نه والي نه خو ما وې دا بیا ګرانېږي کله ناکله داسې شي هغه خیبر کې د شی واغشت قافله را روانه ده په سل دې واغشت چې بیا دې د صدقې علاقه ته راوسته بل ګاک دله راغې هغه دنه په یو نیم سل واغشته نو چې چروازې ته رالې نو دلته دنه بل په دوه سوه واغشت نو بیا په بازار کې په دوه خرڅوي په دوه نیم بیا خرڅوي شی ګران شو او چې هغه اول ماما باندې پابندي ولګې نو هغه بیا ما هغه په سل اغوستی دی په یو نیم سل بیا خرڅوي. یو دا دی او دویم دا دی چې قبض راشي قبض هغلته هم چې دانې واغشتې غله نو ځکه مه خرڅوئ چې قبض راشي. څنګه قبض؟ د قبض صورت دا دی چې د دغه ځای نه شی یوسې بل ځای ته. ستاسو خیال اومدلی مونږ ویلي یو که نه قبض چې راځي په څه راځي؟ امام شافعي رحمه الله وایي قبض چې راځي په انتقال راځي چې د بایې شی کوم ځای پروت دی او تا ته واغشته د هغه ځای نه یې راواله دغه ته که مثلا تیر دې واغشت تیر په بټۍ کې پروت دی نو قبض بالې راځي چې د دغه بټۍ نه یې راوباسې بلې بټۍ ته یې راوړي. امام شافعي صاحب دا دغه دی. اګر چې زمونږ د احنافو مذهب مسله لږ اسانه ده مونږ وایي نه بس قبض دې ته وایي چې منځ کې رکاوټ دغه شي ختم شي بس دا قبض دی. ښه وقال وحدثنا ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله منع کړی ده ان یباع الطعام چې خرڅ شي غله اذا اشتراه چې کله سړی غله والي حتی یستوفیه تر دې پورې چې هغه قبض کړي. ګورې قبل القبض جایداد خرڅول جایز دي. ښه په موبایل باندې په ټیلیفون دې په پېښور کې بنګله واغشته په یو لک او بل پرې راغې په یو نیمې لکې د نالي او تا پې خرڅه کړه قبض کړی دی نه ده خیر دی. د سړی دوکان دې واغشته په یو لک او لا قبض کړی دی نه دی چابیانې تې نه دي اغوستې او په بلې خرڅه یې په یو نیم لک جایز دی خو مالې منقوله د مالی منقوله چې واغشتنو تر هغې پورې بیا نه خرڅی چې کمې پورې تا دغه کړي نی ښه قبض کړي نی. باب کراهیت الصخب فی السوق، الک آداب د بازار. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ به هغې پورې زمانه کې چا دوکان نشو کولاولی، کاروبار به چا نشو کولی، کله به چې سرکاري اجازه د تنه ومیلو تسری چې څوک ورته وی رجشتري نو هغې کې به دا و چې چا به دوکان کولاوه، څه شي دوکان کولاوې؟ مثلا هغه به وی درخ په رخ باندې پوهېږي، د شریعت نه خبرې چې رخ به څنګه خرڅې، د شریعت مطابق به اول بیا ته دغه وکړو چې هغه ته به پته ولګېده چې دا او پوهېږي، نو بیا به ورته اجازه ورکړه. ته وایې زه سبزي خرڅوم، سبزي به څنګه خرڅې؟ امتحان به ته اخېسته، شریعت څه وایي څنګه بیا خرڅې؟ چې و بیا وی او نو بیا به دغه ورته ورکړه. نو دلته هم دا مسله ده، یو مسله دا ده چې بازار ته راشئ چغې مه وهئ. ښه ګورئ، دا بازار نه دی مثلا ستاسو د لنډي کوتل بازار، نو د بار نه چې خلک راشي او دا معلومات کوي چې دا شینواري څنګه خلک دي، دا پریدي څنګه دي، دا سیلیان چې راځي، ګورئ دا لیونیان نه دي چې سیلونه کوي، دا د دې خلکو ثقافت او ارسه معلوموي. نو دا تاسو پسې په کلو کې نشي ګرځېدی، خو دې بازار ته راشي او د دې ځای نه معلومات وکړي چې دا قومونه د دا قبیلې دي، د دې وجه نه بازار ته ژر ډېر درانه چغې او ټوقې او غوبلې او دا لیونیان په زابول دا به نه کوي. ځکه دا باري خلک تاسو ویني، خاص کر ما بهیې چغې ورې چغې د انسان د حماقت آب بازار کې وایي آب لانیا لکه دا دغه دی د بانډو د خلکو د بدوانو د عربیانو خبرې دي، دا چغې نه مه وهئ. باب کراهیت صحب، دا باب دی د مکروهوالي د چغې وهلو. فی سوق په بازار کې هسې بهر هم چغې وهل نه په کار. وایه مدلی حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا كلهم قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار قال لقيته حضرت عطاء ابن يسار وی لقيت عبد الله ابن عمرو ابن العاص. دا عطاء وی زملاو شم دا عبد الله ابن عمرو ابن العاص سره. عبد الله ابن عمرو ابن العاص دا لوی شان والا صحابي دی. مدني یو طرف ته دی د قران عالمو، خو بل طرف ته دی د تورات عالمو. همو دی وی یو ورځ ما خوب ولیده، په خوب کې ګورم یو لاس کې مې شات دی او په بل لاس کې مې غوړي دي، دا شات هم خورم او دا غوړي هم خورم. خوب مې ولیده یو لاس کې مې شات دی یو لاس کې مې غوړي دي، وی کله زه شات خورم او کله غوړي خورم. زه رالم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مې دا خوب بیان کړ، وی ما ته وی الله به تاله د قرآن علم هم درکي او د تورات علم به درله هم درکي، یو طرف ته به شات یو بل طرف ته به غوړي. د هغې وجه نه الله تعالی دله د قرآن پوهې هم ورکړې وه او د تورات پوهې هم ورکړې وه. نو کله نا کله به خلکو د ده نه تپوس کو چې دا مسله په تورات کې څنګه ده. نو وی زه میلاو شم د عبدالله ابن عمرو ابن العاص سره د عطوا وی، نو قلت ما ورته ووی چې حضرت ته خو د تورات عالمې، اخبرنی ما ته خبر راکه عن صفت رسول الله سلم دا هغه صفت د رسول الله فی التورات په تورات کې. په تورات کې الله تعالی د خپل اخیری پیغمبر صفت چې کړی دی څنګه یې کړی دی؟ نو قال هغه راته ووی اجل او درته کوم. په تورات کې چې د رسول الله کوم صفت راغلی دی هلته کوم. ښه څنګه؟ وی انه لموصوف، یقینا رسول الله چې دی دا هغه صفت شوی دی فی التورات په تورات کې. بی بعض صفته، پاغه بعض صفت داغه فی القرآن پا قرآن کې. لکه څنګه چې په قرآن مجید کې داغه بیان شوی دی، دسې د قرآن د بیان مطابق بعض صفتونه تورات کې هم شوی دی. هغه دا دی، یا ایها النبی، اوس دا قرآن کې راځي، یا ایها النبی، ای پیغمبره، انا ارسلناک، یقینا موږ ته را لېږلې، شاهدا گواه. رسول الله به د خپلې زمانې خلکو باندې گوئی کوي، دا گوئی به کوي ربه ابو بکر صدیق، عمر فاروق، بل بل دی غټه قربانی کړې رستا د دین دپاره زما په برګتیا کې، دا به گوئی یا ربه ابو جهل او بل او بل غټه مخالفت زما کړی و. ومبشره، خوشخبری ورکوونکې، رسول الله یو کار سو خوشخبری ورکوونکې مؤمنانو له، ونذیره یرونکې، وحرز او محافظ ساتونکې، للامیین، امیین دغه ته وایي خان عربو ته، للامیین د پاره د څه دغه دین د عربو، دا پیغمبر به پاسیږي او د عربو د دین حفاظت پکوي، مراد د عربو نه ټوله دنیا. د حشی والا خدا سے شروع جوړ کړی دی چې واحرزن محافظ ساتونکې، للامیین دا غ مذهب د عربو مدلی خیان لدی، او که دا مذهب وسره رو نه باسي هم ټیک ده. رسول الله چې نور راغلی له دا عرب ګورې سروالی بروالی و، په دوی باندې دوه طاقتونه مسلط و، یو په فارس حکومت مسلط و د دوی نه سر نشو خوځولی، او بل طرف ته په روم حکومت مسلط و. خو چې رسول الله راغی آزاد شو، نو داسې آزاد شو چې بیا به دوی هغوی ته سترګې برانولې، په هغوی به ورختل مسلمانان، هغوی پې نشو راختی. دا د رسول الله په تورات کې صفت دی، خو هغه په بله ژبه دی، دا په عربی کې نقل کوي، انت عبدی، ته زما بنده یې، انت عبدی، ته زما بنده یې، ورسولی، ته زما رسول یې، سمیتک المتوکل، ما نوم ایښی دی تا ته متوکل، په ما باندې بروسه کوونکې او اعتماد کوونکې. د پیغمبر صفتونه دي، امتی کامل امتی هغه چې ځان کې د پیغمبر صفت پیدا کی، لیس بفظ، نه به یې ته بفظ بد اخلاقه، بد اخلاقه وم نه چا ته کنزل کوه او څوک بیزته کوه، ولا غلیظ، او نه سخ دله چې په چا د زړه نه خوږیږي، ولا صخاب، او نه چغې وهونکې فی الاسواق، په بازارونو کې. دا اخیری پیغمبر دا صفت دی چې هغه به په بازارونو کې چغې نه وهي. معلومه شوه دا چغې وهل ښه شی دی که نه دی ښه؟ که ښه وي نو بیا ولې وایي پیغمبر به په بازار کې چغې نه وهي؟ معلومیږي دا ښه شی نه دی. نه به یې هغه چغې وهونکې په بازارونو کې. یو د پیغمبر دا کمال دی، رسول پاک به د بدو مقابله په بدو نه کوله ښه، ولا یدفع، دی به نه دفع کوي، مقابله به نه کوي، بسیئت، په بدو، السیئت د بدو، د بدو دفاع په بدو به نه کوي، د ډنګ مقابله به په ډنګ نه کوي، د ډنګ مقابله به په خندا کوي، خدا لی چې میدان جنگ نی ښه. ولکن یعفو، لیکن هغه به عفه کوي، ویغفرو، بخشش به کوي، ولن یقبضه الله، او دا پیغمبر به هیڅکله الله قبض نه کړي، د دنیا نه به لري نه کړي، حتی تر دې پورې یقیم به، چې الله ودری د ده په وجه، الملت العوجا، هغه دین کوږ، هغه د ابراهیم علیه السلام دین چې دې خلکو ته پاتې شوی و، دې خلکو ټول ګډوډ کړ، چا پکې بت پرستی راوویسته او چا پکې شرک او بدعات راوویستل، هغه دین لاړ کوږ شو، بیکاره شو. نو دا پیغمبر چې راشي دا به تر هغې پورې وي چې هغه د ابراهیم علیه السلام هغه کوږ دین بیا ودری او نیغې کړي. ها څنګه به ان یقول په دې طریقې سره چې ووایي دا خلک لا اله الا الله وتفتح بها او کولاو بکړی شي په دې باندې وتفتح کولاو بکړی شي بها په دې ملت او په دې دین اعیون عمیون سترګې ړندې اغه ړندې سترګې مراد د ړندې نه خبرې چې وای مونږ خو رسمونه او رواجونه شروع کړي وو دا څه دي خیر او برکت خو د الله په دین کې دی دا د دې علاقې خلک دا زمونږ زنانه محترمې چې د دې دین نه خبر شوې د دې قرآن او د دې حدیث نه دا ړندې سترګې به راکولو شي چې دا رواجونه او دا او دا بل او دا بل دا به هر څه ختم شي وتفتح بها کولاو بکړی شي په دې ملت او په دې دین اعین عمی سترګې ړندې و اذان صم او غوږونه کاڼه چې هغوی د فیدې خبرې مونږ خو ټول عام طور باندې همدغه د ډمانو او دا د شیطانۍ خبرې اورو خو چې دا د دین خبرې واوري غوږونه به یې کولو شي و قلوب غلف او زړونه بند زړونه بند غلف دې ته وایي چې دا پرده ته تاوي او بندي تابعه عبدالعزیز بن ابی سلمہ عن هلال الک پتیر روایت کې هلال صحیح کې هلال روایت هلال نه روایت سو کوي فلیح وی مطابعت کړی دی د فلیح عبدالعزیز یعنی دا هلال نه دوه روایت دوه شاګردان شو یو عبدالعزیز شو یو فلیح شو وقال سعید عن هلال عن عطا عن ابن سلام قال خان اوس امام بخاری دلته ټکی راغی غلف کنه په پردو کې پټ د دې مناسبت د وجې نه امام بخاری وی قال ابو عبدالله غلف الک غلف چاته وی قلوبنا غلف وی کل شیء فی غلاف ار یو شیء چې پرده کې تاوي فهو اغلف نو یو ته به څه وی اغلب پرده کې پټ جمع بې سره شي غلف غلف هغې ته وایي چې په پردو کې پردې ته تاوي یو ته اغلف وایي جمع غلف راځي عرب وایي سیف اغلفو الکه دا توره دا پټه توره چې تاسو تیکې کې کېدی نو عرب وایي توره ده خو اغلفو په غلاف او په تیکې کې پټه ده قوس غلفا قوس مروی کې مدلی مؤنث دی دا د لیندا غلفا او پټه دې لیندې لم د خلکو یو کڅوړه غوندې جوړه کړي ا پکې اچي یا رجل اغلف یو بل ټکې راځي عرب وایي رجل اغلف الکه دا سړی اغلف دی دا کوم ماشوم چې کوم سړی چې غاټ پټي خو مور او پلار سنت کړي نی هغې ته خلک څه وایي نه سنته ته اغلف ځکه هلته هم که ستاسو خیالي هغه پرده چې دی راغلي د ده د سکر دا سر یې دغه کړي که نه پټ کړي رجل اغلف دا خلک کله وایي اذا لم یکن مختونا چې کله دې دغه نیخه سنت شوي نی ناسنته ته خلک دغه وایي مخ اغلف مست دی.